रोजा रखने का इनाम किया है। एक, इसका सवाब बहुत अच्छा है जो सिर्फ खुदा जानता है, और वो जन्नत के मामले के तौर पर दाखला। रियान।